ciebie. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 9 grudnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Policjant zastrzelony w Wiszni Małej spoczął na cmentarzu w Oleśnicy. Żegnała go rodzina i mundurowi. A rozpoczęto obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, organizowane przez IPN. Dzisiaj ruszyły w Stróży w Małopolsce. Papież Franciszek być może planuje rewolucję. Nie podoba mu się tłumaczenie fragmentu modlitwy Ojcze Nasz. Pożegnano zabitego na służbie antyterrorystę podkomisarza Mariusza Koziarskiego. Policjant spoczął na cmentarzu w Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Zginął w zeszłą sobotę w Wiszni Małej podczas próby zatrzymania bandytów okradających bankomaty. Zabitego funkcjonariusza wspominał komendant główny policji Jarosław Szymczuk. Kiedy tydzień temu jechali na działania do Wiszni Małej, poszedł w pierwszym szeregu. Powiedział o tym, że za nim stoją jego ludzie, że za nim stoją inni policjanci. I w momencie największego zagrożenia przyjął kulę. To wyraz największego z możliwych bohaterstwa naszych czasów. Mówił komendant Szymczyk. Starszy aspirant Mariusz Koziarski był mężem i ojcem. Osierocił dwoje dzieci. Polskie Radio organizuje akcję pomocy dla rodziny. 14 grudnia na wszystkich antenach w jedynce, dwójce, trójce, PER 24 i czwórce będzie aukcja przedmiotów podarowanych przez pracowników i dziennikarzy. W Stróży w Małopolsce rozpoczęto obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, organizowane przez IPN. To w tej niewielkiej miejscowości w powiecie limanowskim w 1913 roku została utworzona pierwsza w kraju oficerska szkoła strzelecka. Przy historycznym budynku szkoły zaprezentowana została wystawa Ojcowie Niepodległości. Przedstawia sześciu liderów walki o Polskę z 1918 roku, opowiada Paweł Skubisz z Instytutu Pamięci Narodowej. Byli tymi liderami, którzy tysiące Polaków poprowadzili do stworzenia niepodległego państwa polskiego. Prezentujemy na tej wystawie historię, czy właściwie postacie, sylwetki sześciu ojców niepodległości: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego. IPN przygotował także konkurs dla szkół, który ma zainspirować młodzież do poszukiwania w swoich miejscowościach osób zasłużonych w walce o niepodległość. Teraz ważna informacja dla osób często podróżujących koleją. Od jutra pociągi zaczną jeździć po nowemu. W życie wejdzie bowiem zimowy rozkład jazdy. Przewoźnicy zapowiadają nowe połączenia, a czas niektórych przejazdów skróci się. Pasażerowie nadal będą musieli liczyć się z utrudnieniami na niektórych trasach. Jak mówi prezes PKP Intercity Marek Chraniuk, to będą nowe połączenia, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. Pociąg międzynarodowy do Odessy z Przemyśla, pociąg długiej relacji Intercity z Przemyśla do Gdyni, gdzie też ciekawostko zobaczymy, jak będzie odbiór pasażerów. Wykorzystujemy tabor elektrycznych zespołów trakcyjnych przy komunikacji nocnej. Od jutra skróci się czas podróży z Warszawy do Katowic i Krakowa. O 13 minut krótsza będzie też podróż między Krakowem a Przemyślem. W zimowym rozkładzie jazdy uwzględniono również remonty sieci kolejowej. Jak mówi rzecznik Polskich Linii Kolejowych Mirosław Siemieniec, na kilku trasach pasażerowie będą się musieli liczyć z utrudnieniami. Utrzymujemy zmiany na linii kolejowej z Warszawy do Poznania i kontynuujemy tam modernizację, dlatego pociągi Intercity jeżdżą tak jak dotychczas z Poznania przez Gniezno, Inowrocław, Rąbinek, Barłogi do Warszawy. Utrzymujemy również zmiany związane z modernizacją linii na trasie pomiędzy Lublinem a Warszawą. A remonty będą trwały także na trasach z Warszawy do Radomia, Grodziska Mazowieckiego i Białegostoku. Papież Franciszek koryguje modlitwę Ojcze Nasz. Tak jego wywiad komentują włoskie media. Papież w rozmowie z jedną z katolickich włoskich stacji telewizyjnych odniósł się do brzmienia fragmentu Nie wódź nas na pokuszenie. Jego zdaniem w aktualnym tłumaczeniu znajduje się wyraźna sugestia, że to Bóg popycha człowieka ku pokusie, a tak, jak stwierdził, nie jest. Włoskie media, w tym prasa katolicka, interpretują słowa papieża jako zachętę do przygotowania nowego tłumaczenia tego fragmentu. Z kolei teolodzy i duchowni na razie nie komentują wypowiedzi papieża. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Tej nocy może popadać śnieg, a na wybrzeżu deszcze ze śniegiem. Temperatura od minus 3 stopni Celsjusza do zera. Jutro w ciągu dnia na termometrach od zera do 2 stopni Celsjusza. Poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże. Na zachodzie i południu możliwe są rozpogodzenia. Na wybrzeżu i południu Polski będą silniejsze porywy wiatru. Trójka.

9 dzień grudnia to powód, dla którego poprosiłem Piotra Roguckiego, któremu kolejny raz bardzo dziękuję, o przeczytanie wybranych z książki Huntera Davisa listy Lennona, fragmentów listów, muzyka do bardzo, bardzo różnych osób. Naprawdę bardzo różnych. Oto list do samej królowej. List 106 do królowej. 25 listopada 1969. Wasza wysokość. Niniejszym zwracam order Imperium Brytyjskiego w proteście przeciwko zaangażowaniu Wielkiej Brytanii w sprawę Nigeria-Biafra, naszemu poparciu dla Amerykanów w Wietnamie i temu, że Cold Turkey spada na listach przebojów. Załączam pozdrowienia, John Lennon. John Lennon is back. Can't see no future, can't see no sky. My feet are so heavy, and so is my head. I wish you was a baby, I wish you was dead. Leave me alone. My eyes are wide open. I can't go to sleep. One thing I'm sure of, in at the deep freeze, cold turkey has got me on the run. Cold turkey has got me on the run. 36 hours rolling in pain, praying to someone, free me again. I'll be a good boy. Please make me well. I promise you anything out of this hell. Cold turkey has got me on the run. Cold turkey has got me. Najdłuższy z dzisiejszych listów Lennona jeszcze przed nami, ale John był także mistrzem krótkiej formy. Dlatego uwielbiał wysyłać pocztówki. Najkrótszy z listów zamieszczonych w antologii Huntera Davisa to pocztówka do Ringo Stara z czerwca 70 roku. Ostrożnie z trawą, John i Yoko. Bardzo często te pocztówki ozdabiał też rysunkami, czego doświadczyłem na własnej skórze. Być może kluczowym fragmentem antologii listów Lennona jest korespondencja z Paulem McCartneyem, szczególnie korespondencja w roku 1970, kiedy zespół się rozpadał, a panowie ustalali ze sobą rzeczy wysoce nieprzyjemne. List 116 do Paula, 5 marca 1970. Drogi Paulu, dużo myśleliśmy o płytach, twojej i The Beatles. I uznaliśmy, że byłoby głupotą, gdyby Apple wydało w odstępie 7 dni 2 ważne albumy. Jest jeszcze płyta Ringo i Hey Jude. Wysłaliśmy więc do EMI list z prośbą, żeby przełożyli premierę twojej płyty na 4 czerwca. Odbędzie się wtedy duża konwencja Apple Capital na Hawajach. Myśleliśmy, że zmienisz zdanie, kiedy zdasz sobie sprawę, że album Beatlesów wychodzi 24 kwietnia. Przykro nam, że tak to wyszło. Nie bierz tego do siebie. Pozdrawiamy. John i George. Hare Krishna. Mantra dziennie trzyma Maję z dala ode mnie. So Sergeant Pepper took you by surprise. You better see right through that mother's eyes. Those freaks was right when they said you. List 142 do Lindy i Paula, 1971. Drodzy Lindo i Paulu, czytałem wasz list, zachodziłem w głowę, jakiś to podstarzały, marudny fan The Beatles go napisał. Opierałem się pokusie, żeby zajrzeć na ostatnią stronę i to sprawdzić. Myślałem i myślałem, a któż tu taki? Queenie, matka Stewarta, żona Clive'a Episteina, Alan Williams, o, żeż do licha to Linda. Naprawdę uważacie, że prasa stoi poniżej mnie, nas? Naprawdę tak sądzicie? Za kogo wy się macie? Co do fragmentu, nie zna umiaru, nie zdaje sobie sprawy, kogo rani. Mam nadzieję, że wy zdajecie sobie sprawę, ile po mej wraz z resztą moich życzliwych i niesamolubnych przyjaciół wylaliście na Yoko i na mnie, odkąd jesteśmy razem. Może czasem było to w trochę bardziej subtelnej, czy raczej należałoby powiedzieć drobnomieszczańskiej formie, ale nieczęsto. Oboje wznieśliśmy się ponad to ładnych kilka razy i wybaczyliśmy wam obojgu. Więc choć tyle możecie dla nas zrobić, o szlachetni ludzie. Linda, jeśli nie obchodzicie, co mówię, zamknij się, zostaw pisanie Polowi czy coś. Zapytany o to, co pierwotnie sądziłem o całej historii z orderami Imperium Brytyjskiego i tak dalej, powiedziałem im wszystko, co pamiętam. Pamiętam, że trochę się przed tym zdragałem, a ty nie, Paul? Może jak podejrzewam wciąż, w to wszystko wierzysz? Wybaczę Paulowi, że zachęcał The Beatles. Jeśli on wybaczy to samo i że był wobec mnie szczery i za bardzo mu zależało. Linda, do k***y nie piszesz książki o The Beatles. Nie wstydzę się The Beatles. W końcu sam to wszystko zacząłem. Tylko części tego syfu, który musieliśmy znieść, żeby zajść tak wysoko. Myślałem, że wszyscy w mniejszym czy większym stopniu czujemy to samo. Jak widać, myliłem się. Czy naprawdę uważacie, że bez The Beatles nie byłoby większości współczesnej sztuki? Nie wierzę, że aż tak wam odbiło, Paul. Wierzysz w to? Może kiedyś przestaniesz. Przejrzysz na oczy. Czy nie mówiliśmy zawsze, że jesteśmy częścią ruchu, a nie jego całością? Oczywiście, że zmieniliśmy świat, ale spróbuj doprowadzić to do końca. Zejdź ze swojej złotej płyty i poleć. Nie wciskajcie mi tego kitu w stylu cioci Jean. Za 5 lat spojrzę na to już jako inny człowiek. Czy nie rozumiecie, że tak właśnie jest teraz? Gdybym tylko wiedział wtedy, co wiem teraz, ta kwestia jakoś wam umknęła. Wybaczcie, jeśli wykorzystuję przestrzeń The Beatles, żeby mówić o wszystkim, o czym chcę mówić. To oczywiste, że jeśli dalej będą mnie pytać o The Beatles, będę im odpowiadał. I w ten sposób walczył o jak najwięcej przestrzeni dla Johna i Yoko. Pytają mnie o Paula, to odpowiadam. Wiem, że czasem brzmi to jak wycieczki osobiste, ale czy w to wierzycie, czy nie, staram się odpowiadać szczerze. Oczywiście, przytaczając te najbardziej pikantne fragmenty, ja nie żywię urazy do twojego męża. Współczuję mu. Wiem, że The Beatles to całkiem mili ludzie. Jestem jednym z nich. Są też takimi samymi draniami jak wszyscy, więc przestań zadzierać nosa. A propos, nasze nowe inicjatywy wzbudziły więcej inteligentnego zainteresowania w ciągu 1 roku niż przez całą erę The Beatles. Co się wreszcie tyczy nie mówienie nikomu o moim odejściu z zespołu. Paul i Klein przez cały dzień przekonywali mnie, że lepiej będzie nic nie mówić. Prosili, żebym nic nie mówił, bo to zaszkodziłoby The Beatles. I niech to umrze śmiercią naturalną, pamiętasz? Dlatego wbijże to sobie do swojej małostkowej, przewrotnej główki pani McCartney. Te pizdy prosiły mnie, żebym milczał na ten temat, oczywiście. Aspekt finansowy jest ważny dla nas wszystkich, zwłaszcza po całym małoskowym syfie, który spotkał nas ze strony waszej rąbniętej rodziny teściów. Niech Bóg ci dopomoże, Paul. Do zobaczenia za 2 lata. Myślę, że do tego czasu się wyrwiesz. Pomimo tego wszystkiego ściskamy was oboje. My oboje. PS. Ale że adresujecie listy tylko do mnie? Ciągle? Was right when they said Tak naprawdę piosenka How Do You Sleep, której posłuchaliśmy w dwóch wersjach próbnych, też powinna trafić do antologii listów Lennona, bo to przecież list otwarty do Paula McCartneya. Bardzo ostry i nieprzebierający w słowach. Podobnie jak listy, które cytowaliśmy wcześniej w oryginale, bo cenzurowanie Johna Lennona wydaje się być wysoce niewłaściwe. Don't you so bad, it's driving me. I w tym momencie nożyczki inżyniera dźwięku dokonały zbrodni na taśmie, przecinając ją w połowie frazy, ale na wyraźną instrukcję autora, czyli Johna Lennona. Początek lat 70. bardzo, bardzo konfliktowy. Tym razem po małżeństwie McCartneyów w burę dostanie producent Beatlesów George Martin za pewien wywiad udzielony magazynowi Melody Maker i Richardowi Williamsowi. List 147 do George'a Martina, Richarda Williamsa, wrzesień 1971. Od sentymentalnego Johna, Nowy Jork, wrzesień 71. Drodzy George Martin, Richard Williams, to znowu ja. Pierwsza sprawa. Nie widzę nic schizoidalnego w posiadaniu więcej niż jednego uczucia. Choć wy, jak widać, jesteście innego zdania. Kiedy ludzie zadają mi pytanie typu, co George Martin tak naprawdę dla was zrobił, mam tylko jedną odpowiedź. A co robi teraz? Pytanie, na które, jak zauważyłem, sam nie potrafisz odpowiedzieć. I to nie uszczypliwość. To prawda. Wysyłam kartkę w związku z programem Davida Frosta, bo powiedziałaś parę miłych rzeczy o Across the Universe, więc odwdzięczyłem się ci tym samym. Okej? Okay? Schizoidalny? Też coś. A teraz przejdźmy do Revolution numer 9, którą nagrałem z Yoko przy współudziale Ringo, George'a i George'a Martina. To był mój pomysł, od początku do końca. Twierdzenie Martina, że malował obraz dźwiękiem, to czysta halucynacja. Wystarczy zapytać innych, którzy przy tym byli. Końcowy montaż zrobiliśmy sami, ja i Yoko. Trwało to 4 godziny. Oczywiście George Martin bardzo pomógł w technicznym przekładzie naszej muzyki, kiedy tego potrzebowaliśmy, ale żeby kamerzysta odbierał całą zasługę reżyserowi, to już lekka przesada. Ciekawe, co powiedziałby o tym producent Fontana Mix, Johna Cage'a. Nie popadaj w paranoję, George. Wciąż cię kochamy. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo David. Around me like a million suns, it calls me on and on across the universe. Minęło kilkanaście miesięcy i konflikt się załagodził. Do tego stopnia, że w 1973 roku w Los Angeles spotkali się John Lennon, George Harrison i Ringo Starr, pracując wspólnie przy płycie tego ostatniego. Ale John Lennon nie byłby sobą, gdyby nie podpuścił prasy amerykańskiej do plotek, że Beatlesi i tak dalej. List 176, komunikat prasowy dotyczący The Beatles, 1973. Wiadomości, bez których wszyscy możemy się obyć. Choć John, Yoko i George, jak również George i Ringo, także i wcześniej często grali ze sobą, była to pierwsza okazja, kiedy trzej ex-Beatlesi grali razem od czasu, kiedy ostatnio grali razem. Jak zwykle krążyło mnóstwo plotek, jeśli nie jawnych kłamstw, takich jak choćby spekulacje, że impresario Alan DeClaine z Łabcką będzie grał na basie z pozostałą trójką na jeszcze nie zatytułowanej płycie noszącej tytuł Byłem nastoletnią grubą rybą. Producent Richard Perry, który planował zabrać taśmę i sprzedać je Paulowi McCartneyowi, powiedział znajomemu: zabiorę taśmę do Paula McCartneya. Wygląda, że głęboka błogość między Johnem i Paulem ulotniła się bez śladu. Rozmawiali ze sobą przez telefon i to po angielsku, a to już duża zmiana, powiedział współpracownik McCartneya. Gdyby tylko wszystko było tak proste i bezpretensjonalne jak My Love, nowy singiel McCartneya, może Dan Martin i Jerry Lewis wróciliby do braci Marx. A News Bzik znalazłby pracę, oznajmił wschodnioafrykański oficjel. Wasz po zęby John Lennon i Yoko Ono. Wokalne demo dla przyjaciela Ringo Stara, klasyka rock'n'rollowego. W tym czasie Lennon pracował też nad własną płytą z klasykami rock'n'rolla. Płytą, którą nagrał nie tylko z sentymentu dla korzeni Beatlesów i swoich, ale także z innej przyczyny. Come Together zostało posądzone o plagiat. Plagiat przez wydawcę Chucka Berry'ego. Podobieństwa doszukano się w utworze You Can't Catch Me. Jednym z warunków ugody było to, że Lennon zamieści na swojej coverowej płycie właśnie ten utwór. No i to zrobił. Yeah.